नवरात्र के पावन पर्व है। नवरात्र आप सब मना रहे हैं। आए वेद में प्रवेश पाए। पिछले रविवार के हमारे विचार जिसका हमने रहस्य जाना था, सुसमित्रो न आवह देवान अग्ने हविष्मते होता पावक यक्षिचा सुसम इद्दाह सुमन दिव्य अलौकिक अतिशय सुंदर मनोरम जो हमारा आत्मा है जो हमारे आराध्य है उसी के समान सम्मानित समान और सम्मानित सम्मानित संग करके उसके साथ जुड़ करके उद्दाहा हम सब भी चमके प्रकाशित हो। वो पिता है हमारा, हम उसी की संतान है, तो हमें भी तो उसकी ज्योतियों का वास होना चाहिए। तो अंतरा में बैठा है, विराज रहा है, वो ज्योतिर्मय वो देवता हमारा अग्नि, वो देव ईश्वर जो अग्नि के रूप में निरंतर यज्ञों के द्वारा हमें स्वरूप दे रहा है, हविष्मते यज्ञों के द्वारा, क्यों हम भी आज अपने आत्मा से जुड़ जाए और उस सुंदर अलौकिक दिव्य मनोरम परमेश्वर के साथ जुड़कर हम भी उन्हीं के जैसे प्रकाशित हो। और जिस प्रकार वे स्वयं आत्मा होकर देवता यज्ञों के आचार्य होकर हम पर न्यौछावर कर रहे हैं, जीवन की सारी स्वयं उपलब्धियां आए, हम भी अपने जीवन को ऐसे ही ब्रह्मज्वालाओं में यज्ञ करें, जीवन को यज्ञ बना दें। ये पिछले रविवार की ऋचा थी जिसे हमने विस्तार से जाना और उनके रहस्यों का हम निरंतर ज्ञान करते रहे हैं। उसी में हमने गुरु और प्रणवरा के जो महाभारत की कथाएं हैं उन्हें भी सुना था। यहां कथाकार जो है जो कथा सुना रहे हैं वो मेन हर्षण ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं उग्रसेवा। और कथा में जिनको बिठाया हुआ है जो कथा सुन रहे हैं वो है शौनक ऋषि। थोड़ा उनके भी चर्चा हम कर लें। मेन हर्षण ऋषि है, मेन का अर्थ रोम से भी आपके रोम रोम को हर्षित करने वाले पुलकायमान करने वाले। हाँ, लेकिन यहां रोम शब्द की जगह लोम शब्द का प्रयोग हुआ है। रोम का ही पर्यायवाची होती होगी, लोम के अर्थ अलग भी है। आपने सुना ना विलोम अनुलोम प्रतिलोम। तो लोम हर्षण कि सृष्टि का आनंद लेते हुए सृष्टि की राह में रोमांचित होते हुए नारायण की ओर चलते हुए विलोम न होते हुए। रोमांचित आप भौतिक सुखों और वासनाओं में भी हो सकते हैं, तो आप कथा के सुनने और सुनाने के अधिकारी नहीं रहेंगे यदि आप लोभ हर्षण नहीं है। इन ऋषियों के नाम का चयन भी बड़ा रहस्यमय है। महाभारत ही ऋषि का नाम है लोभ हर्षण। जो उसकी मनोरम रूप के रोमांच में सदा बसा रहता है विलोम हर्षण नहीं होता है। हम विषयों में तो रोमांचित हो जाते हैं, हाँ, इंद्रियों की रचनाओं में भी हम रोमांचित हो लेते हैं, लेकिन क्या हम उनके श्री विज्ञान के उनके मनोहर रूप का ध्यान करके और उसे अपनी रोम रोम में बसा करके क्या हम रोमांचित होते हैं, हो सकते हैं? तो पहली अवस्था है मेन हर्षण, और फिर उसके पुत्र हैं उग्र श्रवा, कि जो बात करे निर्धूम करे, खुल के कहे और स्पष्ट कहे, जिसके मन में संशय ना हो, जिसकी कथनी और करनी में भेद ना हो। आज आप सब प्रवचन तो सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या आप भेदभाव से अलग हट पा रहे? और कथा के प्रसंगों में आपको कितना रोमांच होता है और विषयों में कितना, तो विलोम हर्षण हम कितने हैं और लोम हर्षण हम कितने हैं, ये भी सोचने की बात है। और जिनको सुना रहे हैं वे हैं शुनक नंदन महर्षि शौनक। थोड़ा सा शब्दों के अर्थ भी कर दें, वैसे आपके बहुतों आजकल तो कई स्वामियों के नाम शौनक भी हैं, उन सबसे क्षमा मांगते हुए, शुनक कहते हैं कुत्ते को, शुनक माने, और शुनकस्य पत्यं शौनकम माने पिल्ला। हाँ सुनो, नाम सुनो, हम अपने नाम रखे हैं और हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपकी तरह सीए राम में सब जग जाने नहीं पढ़ाएंगे, हम उन्हें जीव मात्र का को सम्मानित करके दिखाएंगे और उन्हें सम्मान करना सिखाएंगे। आज से कुछ दशक, कई दशक पहले की बात है, हम यहां ईंटों का फर्श बिछा रहे थे आपके रास्ते में, सभी सन्यासी लोग थे, तो तभी काफी गाड़ियों में सजे हुए एक दक्षिण भारत से बहुत दिव्य गुरुजन पधारे, तो हम ईंटा लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा हमको सनातन स्वामी से मिलना, हमने कहा चलिए विराज आप, और हाथ पैर धो करके आके बैठ गए, बोले आज्ञा करें, बोले आप ही हैं जिनके ये ग्रंथ है, हमने कहा हमारे ये सेवक ही है, कहीं आप ऐसा निंद कर्म कर रहे हैं, हमने कहा जिसके हम आराध्य है वो भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, जीव मात्र की जूठन को रख में बदल रहा है, हर पन का मैला धो रहा है और उस मैल को पावन वनस्पतियों में लौटा रहा है, तो जानने तो उसी की राह है ना, तो हम भी थोड़ा सा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो तभी आश्रम में बहुत सारे आपने देखे ना, हाँ हमारे यहां भी शौनक शौनक बहुत है, तो आए दौड़ते हुए आया, मैंने हमारे गोविंद बैठ गया, कहने लगे हाँ ये तो अपवित्र है, इसको हटाओ यहां से। हमने कहा महाराज आप तो मुबारक पढ़ते हो, कि बोले हाँ, फिर हमने आगे कुछ नहीं पूछा, पढ़ते हैं बस। कि वहां सारे पात्र रोगी माने काला किरण मेरा, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरा धर्म है कि मैं प्राणी मात्र में उन्हें उनकी आत्मा का दर्शन कराऊं, तो मेरी कथाओं के पात्र कौन है वो जो वन में चारों ओर विचरण कर रहे हैं, वो ही तो, और उन्हें दिखाऊंगा कि तुम में और उनमें कोई भेद नहीं है, जब तक इन्हें राम नहीं देखोगे तुम्हें राम नहीं मिलेगा। ये पात्र है महाभारत के पात्र हैं, और हमारी साधना के ज्योति स्तंभ है ये, जो इनका अनादर करता है वो कभी ईश्वर नहीं पाता है। जो अछूत और अग्राह में गिर जाएगा वो भेद जगत को जाएगा, वो भेद को प्राप्त होगा, उसका कभी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए महाभारत के पात्र जो है यथा है कि शुनक नंदन शौनक सुनेंगे और लोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा महाभारत की कथा सुनाते हैं, और इन्हीं कथाओं के द्वारा ही हम वेद की ऋचाएं भी पढ़ाते हैं। परिपाटी है। इसलिए महाभारत से स्पर्श लेते हुए हम चल रहे हैं वेद में, क्योंकि वेद की ऋचाओं के स्पष्टीकरण के लिए ही इस अधिकतम महाकाव्य की और गुरुकुल शिक्षा की कल्पना है। आदिकालीन इसमें एक हमारे सामने स्वरूप और आते हैं, और वे हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति, क्योंकि उनकी चर्चा बराबर महाभारत में, रामायण में, हाँ शिव पुराण में, सभी स्थानों पर आई है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में दक्ष प्रजापति है। और उन्हीं की बेटी हैं जो महाशिव का वर्णन करते हैं, महानी शिवा उमा, और उनकी बहुत सारी पुत्रियां हैं, 27 बेटियां उनकी चंद्रमा के साथ उनका विवाह होता है, अन्यत्र भी हैं। दो बेटियां और भी महाभारत में आई हैं, एक का नाम है कद्रु, एक का नाम है कद्रु और दूसरी का नाम है विनीता। क्या नाम है? विनीता, विनीता, विनीता, दो बने हैं। तो जब तक हम पहले प्रजापति को नहीं जानेंगे, दक्ष को नहीं जानेंगे, उनका आप आगे का परिवार हमें स्पष्ट नहीं होगा। और ये हमारी कथाओं का एक महानायक भी है कि दक्ष प्रजापति है, उनकी बेटी उमा है। थोड़ी सी पहले रामायण से इस कथा को ले लें, फिर महाभारत में आते हैं कि दक्ष प्रजापति महर्षि से प्रसन्न नहीं है, उनसे विरोध करके ही महानी ने तप करके शिव को प्रसन्न किया, उन्हें पति रूप में पाया। और एक बार एक यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति पधारे, तो उस समय महर्षि वहां अधिष्ठाता के रूप में बैठे हुए थे, और यज्ञ की मर्यादा है कि अधिष्ठाता उठता नहीं है। तो महर्षि उस मर्यादा के अनुरूप उठे नहीं, और जब दक्ष प्रजापति आए तो उनको लगा कि उनका अपमान हो गया। बंदी व्यक्ति हर जगह अपमान तो अपने को मानता है, हर जगह उसका दंभ आहत रहता है, और ऐसे ही दक्ष के साथ हो तो वे कुपित हो गए, और उन्होंने शिव का महा अनादर किया अपने जामाता का। भोले भंडारी ने उन्हें कुछ भी प्रत्युत्तर में नहीं कहा, वे केवल मुस्कुराते रहे। महानी को उमा को पता भी चला तो वे दुखी हुए, लेकिन शिव ने उन्हें भी सांत्वना दी कि उन्होंने इसके कोई कारण रहे होंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच दक्ष प्रजापति ने अपने यहां एक महायज्ञ किया। दक्ष प्रजापति ने अपने यहां एक महायज्ञ किया, और उस यज्ञ में उसने सभी देवताओं का स्थान रखा, वहीं शिव को न तो आमंत्रित किया और न ही उनका कोई स्थान रखा। जब सभी मरुदगण आदि सब देवता यक्ष और किन्नर उस यज्ञ में जा रहे थे, उन्होंने देखा तो उसकी भी उस यज्ञ में जाने की इच्छा हुई, और वहीं शिव के मना करने पर भी हुआ लोग का संवरण न कर सकी, और दक्ष प्रजापति के यहां अपने पिता के यहां पहुंची, और वहां उसने जब पति का अनादर देखा तो असह पीड़ा को प्राप्त हुई, और उसने यज्ञ की ज्वालाओं में अपने तन को भस्म कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तो शिव गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला, और दक्ष प्रजापति का भी सर काट दिया। ये कथा आपने विस्तार से सुनी है इसलिए इसमें संक्षेप में रहेंगे, है ना। और वैसे भी हम वेद के गूढ़ार्थों में है, हाँ केवल कथाओं में नारायण हरि। फिर जब प्रजापति की पत्नी उमा की माँ ने और सभी देवताओं ने शिव से अनुमति देने की तो शिव महाशिव पधारे और उन्होंने दक्ष प्रजापति के सर पर बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि वो सर तो कुंड में जल गया था, जो दक्ष का सर था। तो कौन सा सर लगाया? आज आज मैंने बकरा बकरे का सर लगा दिया। और इस प्रकार दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हुए। जब जब दक्ष माने होता है चतुर, दक्ष माने आप इस कार्य में दक्ष हैं, आपकी क्या दक्षता है इस कार्य में वगैरह वगैरह, इन शब्दों से तो आप परिचित हैं ना। दक्ष माने चतुर सियाना और प्रजापति कहते हैं मन को। तो हमारा मन क्या है? दक्ष प्रजापति है। जब ये शिव द्रोही हो जाता है तो ये अपने मूल शरीर को खो बैठता है, और तब शिव इसके ऊपर कौन सा सर लगाते हैं? बकरे की तरह है, बस चराई करता है और न्याय करता है। मैं ये करता, मैं वो करता, मैंने ये किया, मेरे से ये हुआ, हाँ मैं ना होता तो ये ना होता। बोलो बोलो बोलो तुम बोलो, समझ में आ रही कथा? नहीं बच्चों को पढ़ाते थे भाई बोलो समझ में आती कि जिसने शिवा दो न किया वो मैं कैसे करेगा? वो न्यायेगा कैसे? अरे मैं ना होती तो ये ना होता, मैंने ये किया मैंने वो किया। सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे सर में बकरे का सर नहीं है तो ये मैं कैसे हो रही है? यदि विवेक होता, यदि सत्य होता तो हर कार्य में तुम्हें रोमांच नारायण का होता तो नारायण आपकी कृपा से हुई। बोले बोले बोले, लेकिन तुम्हें लोग हर्षण नहीं, विलोम हर्षण होता है। मैंने किया है। हाँ सुनने वाली कथा तो शिव की कथा में, मैं आपको किसकी कथा सुना रहा हूं? सबकी, आप सबकी कहानी है। और दक्ष प्रजापति की बेटी जो है, जो चतुर मन की बेटी, चतुराई ही तो होगी, दक्षता ही तो होगी। तो यहां मेरी कथा का तात्पर्य है कि ये जीव ही तो इस दक्ष प्रजापति की बेटी है। इस चतुर मन की बेटी दक्षता एक बार तप के द्वारा शिव तत्व को पा लेती है। आज इस शरीर में हम सबका जीव रूप, हम सब शिवा है और आत्मा शिव है और उसका वरण है, तभी तो ये दो है। बोलो बोलो। लेकिन ये चतुर मन की बेटी अपनी चतुराई के कारण आत्मा शिव से विरक्त होती है और चिता की लकड़ियों पर दक्ष प्रजापति के घर जाकर पुनः आत्मदाह करती है। हर चिता पर यही तो जलती है। यदि शिव द्रोही न हुई होती तो अपने पिता प्रजापति के यहां जलने शमशान घाट क्यों गई होती? कथा समझ में आती है? हम केवल संक्षेप तत्वों में रहेंगे, हाँ, क्योंकि हमें वेद में विस्तार से रहना है। समझ में आई? मानस में तुमने कहानी पढ़ी लेकिन भविष्य नहीं जाना कि ये मैं मेरी ही तो मुझे ले गई है चिता की लकड़ियों पर और फिर पिता के घर जली, तभी तो वहां से फिर आने बनी और फिर उत्पन्न हुई। बोला बोला बोला, अगला जन्म भी तो वही होना। तो यहां कथा का सार यह है कि दक्ष प्रजापति अर्थात चतुर सियाने मन की बेटी शिव की भक्ति करके आत्मा का साथ पा तो लेती है, सुंदर मानव रूप पाती है, लेकिन अपनी चतुराई चपलता के कारण आत्मा से ही विद्रोह करती है और फिर दक्ष प्रजापति के यहां जाकर आत्मदाह करती है, क्योंकि शिव मना कर रहे थे कि मैं जाओ। और उसने सियानापन क्या किया? चतुराई है ना। तो भगवान राम को देखा जब राम जानकी को खोजते हुए, तो कहने लगी आप इन्हीं शिव का ध्यान करते हैं। शिव जी कहा आप इन्हीं भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। अरे वो तो पत्नी के वियोग में मारा मारा फिर रहा, उसे ये भी नहीं मालूम कि शोक अटकन बैठी है वो। हाँ नारायण मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। उसने महाशिव से कहा, बोले भंगारी ने कहा क्या गलत करने जा रहे हो, मेरी मानी चल दी और जंगल में जानकी के रूप धारण करके भगवान राम के सामने से गुजरने लगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा माँ तो आप अकेली घूम रही हैं, महाशिव कहाँ है? तो भी बची थी चतुराई, मेरी चतुराई दूसरों की परीक्षा ले रही है, दूसरों के गुण दोष देख रही है और अपना कोई अता पता नहीं। बोलो बोलो बोलो। केवल दूसरों के ही गुण दोष में है, हम इन्हीं में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि चतुर मन से उत्पन्न जो है चतुराई जो है। हाँ हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, लिफाफा देख के सारा मजबूत भाप लेते हैं, है ना। बहुत चतुराई है, बड़ी बड़ी दक्ष है, बड़ी दक्षता है हमें, क्या बात है। और इन्हीं कथाओं के द्वारा हम आपके पूर्वजों के बाल्यकाल को अमृत में बनाते गए। आज दुर्भाग्य से ये शिक्षा का ये रूप नहीं है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी। कितने बड़ा रावण बने, कितनी बड़ी लंका बनाए, तो मैं कहूं बेटा सफल है। क्या बात है, कहां से चले थे कहां आ गए हम। और फिर भी लगता नहीं है कि हम गलत हैं। अगर मानते हम गलत हैं तो अरे राह न बदलते, दिशा भी बदलने को राजी नहीं। उन्हीं दक्ष प्रजापति के कन्या है, वैसे तो 27 नक्षत्रों को उसकी बेटियों के रूप में दिखाया है, चंद्रमा की पत्नियां हैं, 27 का वर्ण होता है, लेकिन चंद्रमा उसमें एक ही को ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ बाकियों की उपेक्षा करते हैं, वो लंबी कथाएं हैं जो आजकल टीवी सीरियल में भी आप देख रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि चंद्रमा अपनी किसी पत्नी के अंगूठी के बराबर भी नहीं है। नक्षत्र चंद्रमा से कई करोड़ गुने बड़े और मंडल है, एक कोई है नहीं, तो समूह के हिसाब से देखें तो चंद्रमा उसमें इनफाइनाइट है, बिल्कुल बिंदु है। तो जरा उस पतिदेव की कल्पना कीजिए जिसकी 27 इतनी इतनी बड़ी पत्नियां हो। हाँ तो क्या है कि कथाओं के माध्यम से मैं बच्चों को वहां नक्षत्र पढ़ा रहा हूं और वहां जीव मात्र के साथ कैसे जुड़ के जीना है वो सिखा रहा हूं। तो कद्रु और विनिता, अरे मन की बेटियां मनोवृत्तियां ही तो होंगी ना। बोलो बोलो बोलो बोलो, कैसे समझने को कष्ट है आपको। जब मन दक्ष प्रजापति है तो मनोवृत्तियां ही तो कद्रु और विनिता है। कद्रु कहते हैं जो सदा गंदे हाथ में रहे, कदाचार में रहे। कदाचार शब्द सुने ना, है ना, कदाचार माने गंदा आचार, कदाचरण मिथ्याचरण, तो कद्रु है। एक मनोवृत्ति मेरे मन की, मेरे नहीं हम सब में रहती है, जिसका नाम कद्रु है, जो विषैली है, जो हर बात में विष खोजती है, जो हर बात में जलन ईर्ष्या और द्वेष रखती है, ये मेरी ही तो मनोवृत्ति है। और यहां महाभारत में दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में प्रकट है। बोलो कथा समझ में आ रही। और दूसरी विनता है, मेरा विनीत विनय भाव है। दोनों मनोवृत्तियां हम सब में रहती हैं, कभी कोई प्रबल होती है तो कभी कोई प्रबल होती है। इन दोनों बेटियों को का विवाह दक्ष प्रजापति ने एक ऋषि के साथ किया है, दोनों बेटियों का विवाह। उनका नाम है महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप के साथ कद्रु और विनिता का विवाह है। देखा ना, फिर कछुए मिले आए ना आपको, कश्यप माने कछुआ। क्यों, जंगल में जलाशय में क्या दिखेगा बच्चों को? कछुआ। हो, सारे पात्र मेरे कहां से आ रहे हैं, महाभारत के है? समझ में आ रहे हैं क्या? हाँ, सारे पात्र हैं इसमें, क्योंकि मुझे बालकों को उनका उस बाल्यावस्था में उनमें अमृत भाव भरने हैं। खाली गाने वाले ढकोर शंख नहीं बनाने हैं, बल्कि जीने वाले बनाने हैं, सियो राम में सब जग जाने। आज आपको हर व्यक्ति से घृणा है, भेदभाव है, बाकी जीवों की बेचारों की मैं क्या बात करूं? और आप सोचते हो कि आपकी माला फेरने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? और ये भी सर्टिफिकेट आपको किसने दे रखा है? सियार गुरु जी ने जो कहानी सुनाई थी, हाँ, चटनी का कागज था, कहना ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट, किताबें पढ़ ली आपने, प्रकृति से हट के कोई धर्म ग्रंथ नहीं। और जो सचराचर में एक प्रभु का दर्शन करके जीता नहीं, वो भक्त नहीं है। उसने भक्ति का रस पहचाना नहीं है, वो लेन हर्षण कदापि नहीं हो सकता है। तो उग्र सभा कैसे होगा? और जिसमें स्वयं की स्वामी भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, जो एक मालिक का नहीं, वो मेरी कथा सुनेगा क्या? वो शौनक कैसे हो सकता? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, आप तो गर्मी में घुसने देते हो और यहां कथा के हाँ होने के हित में सुनेगा कि जिसने श्रद्धा आस्था समर्पण से इन कथाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा, जो जिया नहीं, उसने कथा सुनी कहां? तो ये शुनक नंदन शौनक है। वैसे शुनक माने कुत्ता, शौनक माने कुत्ते से जो उत्पन्न है पिल्ला, शुनिनी माने भी कुत्ता है, और शुनिनी में जब बड़ी लग जाती है शुनिनी तो हो जाती है कुतिया, और शुनिनी के बाद अगर रा लग जाए तो हो जाता है कुत्तों और कुतियों का समूह झुंड। हाँ, ये नहीं पूरा शब्दकोश है, डिक्शनरी उठाइएगा मिल जाएगा आपको। हाँ, ये सब आपके अमरकोश में है। क्यों सिखा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? युधिष्ठिर के साथ भी इसको क्यों भेजता हूं? शुनक ही क्यों जाता है युधिष्ठिर के साथ? अर्जुन भी नहीं जाता, भीम भी समा जाता है, सिर्फ शुनक ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक मालिक का है, और जो एक मालिक का नहीं वो कहां जाएगा? दूसरी बात, सोते में भी सावधान है, जरा सी आहट पर मालिक खेत में भौंकने लगता है, जिसे असावधानी में भी कोई विषय न पकड़ सके न भटका सके, वही तो जाएगा युधिष्ठिर के साथ, तो यही तो जाएगा, शुनक ही तो जाएगा। हाँ, तो ये मेरी यहां कथाओं के पात्र है महाभारत में, क्योंकि बच्चों को उसी एनवायरमेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, तो वहीं से सारे कथाओं के नायक भी ला रहा हूं। अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा है। कश्यप के साथ कद्रु और विनिता का भिन्न मनोवृत्तियों का विवाह है। कश्यप कौन है? कश्यप माने, हाँ, इसी का अपभ्रंश कच्छप है। हाँ, कश्यप माने कछुआ। तो यह कछुए को मैंने कद्रु और विनिता के पति के रूप में क्यों चाहा? जरा सोचो, विचार करो। कछुए में विशेषता क्या है कि जब भी कोई कछुए पे आक्रमण होता है तो कछुआ क्या करता है? अपने अंग वो लौट के प्रहार नहीं करता, कि जितनी विपदा है उतना मैं प्रभु के समीप हूं। यदि ये मनोवृत्ति है तो तभी मैं नारायण की राह जा सकता। यदि मैं बुरे के साथ बुरा हूं, आवारा के साथ आवारा हूं, गुंडे के साथ गुंडे ही कर रहा हूं, तो मुझे और उसमें भेद कहां है? इसलिए मेरा यहां ऋषि जो है उसने अपना नाम क्या रखा है? हाँ, कि जो सुख में दुख में यश में अपयश में भय में आतंक में सदा अपने अंग भीतर को समेटता है, अपने आत्मा के सत्य से और कस के चिर जाता है। जो कैसा सुंदर पात्र है ऋषि कश्यप, बच्चों ने पढ़ लिया था, आशा करता हूं आप लोग भी पढ़ जाएंगे। कश्यप ऋषि है, एक बहुत अद्भुत संत है जो मथुरा में रहते हैं, मस्त है, नारायण का भाव है, अपने में मस्त रहते हैं, भजन करते हैं और सब में वो श्री हरि का भाव रखते हैं। अभूत दृष्टि है उनकी, सुदर्शन है दृष्टि उनकी। एक बार वे महात्मा नहाने जा रहे हैं तो यमुना के तट पर धोबी ने कपड़े फैलाए तो उन्हें क्या पता, वो तो अपना भजन गाते सब में गोपाल देखते और कीचड़ से सने पांव सब कपड़ों पे रखते हुए गुजर जाते हैं। धोबी ने देखा, अरे इसने तो मेरी दिन भर की मेहनत बराबर कर दी, तो उसने सोटा उठाया और संत को पीटने लगा। महाविष्णु क्षीर सागर में शेर शयन पर लेटे हैं, उठ के बैठ गए, कहा लक्ष्मी मेरे भक्त पर विपत्ति आई है, मैं अभी जा रहा हूं। इसी बीच में जब दो तीन चार पांच छह डंडे पड़े तो बाबा चैतन्य ने देखा धोबी मुझे मार रहा हूं, छिनाया डंडा और धोबी की धुनी कर, तो महाविष्णु जो चार कदम आगे बढ़े थे वो लौट आए और आकर के पुनः शेषनाग पे लेट गए। तो लक्ष्मी ने कहा क्या बात है, आपके भक्त की विपत्ति आई थी, आप तो जा रहे थे। कहीं ने बोले लक्ष्मी आप भक्त कहां, वहां तो दो धोबी लड़ रहे, वहां तो आओ। क्यों? बोले क्योंकि उसमें कश्यप मनोवृत्ति नहीं थी, वो मेरे से जुड़ने के बजाय बदले पे उतर गया। तो युद्ध जीते जा सकते हैं, दंभ जीते जा सकते हैं, सत्य कोई नहीं पा सकता बिना कश्यप बने। वो कभी सत्य नहीं पाएगा, वो भौतिक जगत को उल्टा सीधा जी लेगा, सुख में दुख में तनाव में ईर्ष्या में द्वेष में आतंक में, लेकिन वो कश्यप मनोवृत्ति को नहीं पाएगा, सत्य को नहीं पाएगा। जितना आक्रमण हुआ उतना ही कछुए ने अंग समेटे, नारायण आपकी यही इच्छा है, प्रभु मैं आप ही के पास हूं, आप जानो। उसने अपनी वृत्तियों को कद्रु और विंता में ढलने नहीं दिया, अपने नहीं रहा। इसलिए महामुनि कश्यप हैं और उनकी पत्नियां हैं कौन कौन सी, हाँ कद्रु और विनिता। और आपको एक बात और बताऊं कि सारे ऋषियों के पीछे ये भाव है, मैंने कहा था ना जो वेद हम पढ़ा रहे हैं ये ऋषि कौन है, वेदातिथि। इनके माता पिता का नाम क्या है, कर्दम और देवभूति। कर्दम कहते हैं कीचड़ को। अगर कोई आपके पिता को ऐसा कहे तो आप लड़ने जाओगे। हाँ, और ये ऋषि कर्दम और देवभूति केवल एक ऋषि के पिता है, सारे लक्ष्मी जी के भी पिता है। और अशोक राज जलंधर के भी पिता सभी के। तो कद्रु और विनिता है, एक विनय से युक्त है लेकिन है दक्ष प्रजापति की बेटी, चपलता इसमें भी है, इस मनोवृत्ति में भी विनीत भाव है लेकिन चपल भाव यथावत। और दूसरी कद्रु है जो हर बात में बदला लेना चाहती है, हर तरह के कपट कुसंग करना चाहती है और अपने सती साधी होने का अभिनय भी यथावत रखना चाहती है, वो कद्रु है। इन दोनों ने मेरी कश्यप से प्रार्थना करी। देव ने तो कहा कि मेरी परिवार बेटी है, दूसरे ने कहा मेरे दो ही पुत्र हो लेकिन उसके हजार बेटों से अधिक बलशाली। दोनों को तथास्तु कहकर ऋषि कश्यप तप को चले गए। तो समय के अंतराल में दोनों को दोनों ने कद्रु ने तो हजार अंडे उत्पन्न किए और विनीता ने दो अंडे, है ना, देख रहे हैं ना, यह सृष्टि भी अद्भुत है, हा? दो अंडे उत्पन्न किए और वे दोनों उनकी रक्षा करती रही। तो कद्रु के नाग उत्पन्न हुए, वो नाग माता के रूप में जानी गई, नाग माता कद्रु के रूप में वो सभी ग्रंथों में जानी जाती है। नागों की उत्पत्ति नाग माता कद्रु से आती है। नाग शब्द का अर्थ है वो जीव जिसका निचला धड़ सांप का है और ऊपर का धड़ मनुष्य का है। नाग का अर्थ सांप भी होता है। संस्कृत में हाथी को भी नाग कहते हैं, नोट कर लें, क्योंकि इसके कई अर्थ होते हैं। पहाड़ को भी नाग कहते हैं, है ना, इसलिए खाली सांप ही नहीं मिलेगा। नाग माने ऐरावत नाग है। इसी प्रकार अनंत भी नाग है, शेष नाग है, इनकी भी माता कद्रु है। तो कद्रु ने, हाँ, बच्चे लोग तो समझ जाते थे और बड़े अच्छे से हृदयंगम करते थे। आशा है आप लोगों को भी होली कहानी में कुछ गहरे बैठ जाए आपके मन धोड़ा में। तो उनके बच्चों को देख करके कद्रु के जो हजार बड़े बड़े बलशाली विशाल नाग हुए और विनीता के तो अंडे थे कि खुलते नहीं दे रहे थे, वो 500 वर्ष तक उनकी सेवा करती रही और अंडे नहीं फूटे। इस बीच में उच्चैः श्रवा नाम का अश्व जो सूर्य के रथ का घोड़ा है वो जा रहा था, तो दोनों बहनों ने देखा तो कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ का रंग काला है, विनीता ने कहा नहीं श्वेत है। दोनों तो कद्रु ने कहा मेरे से शर्त लगाओ, अगर इनकी घोड़े की पूंछ का रंग सफेद होगा तो मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, और यदि इसका रंग काला हुआ तो विनीता तू मेरी दासी हो जाएगी। काला रंग कद्रु का है और सफेद रंग विनीता का है। दोनों में शर्त लग गई। और उसके बाद कद्रु ने जाके देखा कि उच्चैः श्रवा जो अश्व है उसकी पूंछ श्वेत है, तो उसने अपने नागों से कहा कि तुम लोग जाओ और जाकर के उसकी पूंछ में लिपट जाओ जिससे दूर से उसकी पूंछ काली दिखाई पड़े। तो नागों ने माता से कहा कि आप अपनी बहन के साथ ही ये द्वेष ये विष का काम कर रही है, कहा यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम सब भस्म हो जाओगे, मेरे द्वारा भी दंडित हो गए। तो जिन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी वे उनके शाप को प्राप्त हुए और उसी शाप के कारण आज भी हर सर्पणी अपने अंडे खाती है। जो बच जाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। ये कथा का ये भी पार्ट है, उसमें महाभारत में क्योंकि समय के साथ कई प्रकार से लिपिबद्ध होते रहे तो बहुत सी बातें ऐसी भी आ गई जो कि उस समय की नहीं है, लेकिन और बाकी नाग जो थे जाकर के अश उच्चैः श्रवा अश्व की पूंछ के साथ लिपट गए। और कद्रु ने कहा कि देखो विनीता, अश्व की पूंछ काली है, आज से तुम मेरी दासी हो, और वो उसकी दासी हो गई। विनीता के साथ कद्रु नाना प्रकार के षड्यंत्र रचती है, उसे सताती है, दासी तो है ही उसकी। इस बीच में कद्रु ने चाहा कि किसी तरह मेरा भी दोनों अंडे में फूट के नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको, तो उसने चुपके से एक अंडे को स्वयं फोड़ डाला, तो उसमें से बड़ा ज्योतिर्मय एक पक्षी प्रकट हुआ जिसका ऊपर के अंग तो बने थे, नीचे के अंग नहीं बने थे। उसने कहा, माता तूने ये क्या अनर्थ कर डाला, अब दूसरी गलती न करना और इंतजार करना वो अंडा अपने आप फूटे। अब वो अरुण जो था वो उड़ करके सूर्य के रथ पर जा बैठा और वो सारथी है आज भी सूर्य के रथ का। ये कहानी है ना। और प्रातः काल जब सूर्य देव आते हैं तो सूर्य से पहले अरुण दिखाई पड़ता है, वो अरुणिमा है जो आसमान में देखते हैं वो अरुण है। हाँ, ये कथाएं हैं भाई। हाँ, कथाओं को यथावत ले लो। कि ब्रह्म मुहूर्त में बालकों को उठना चाहिए, सबसे पहले अरुण का दर्शन करना चाहिए जिससे उनके जीवन के विनीत भाव बने रहे। अब आजकल तो टीवी देर तक देर ले सोते हैं तो सवेरे सूरज कहां दिखेगा इनको, पश्चिम में कि पूरब में अरुण का तो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो अरुणिमा जो है प्रातः काल की, वो अरुण है जो सारथी है कि रथ पर पहले सारथी दिखेगा और फिर स्वयं सूर्य भगवान। और समय के साथ ही फिर वो दूसरा अंडा जब फूटा तो उसमें गरुड़ जी प्रकट हुए जो महाविष्णु के वाहन हुए और उन्होंने ही अपनी माता को दासी भाव से मुक्त कराया। तो इस प्रकार उन कथाओं के माध्यम से हम बच्चों को सचराचर के साथ जो जोड़ते हैं, सभी जीवों के प्रति उन्हें जीने की कला सिखाते हैं। हाँ, जैसे कि बताया कि रूबू जो था वो नागों को मारने लगा, तो डुंडुंग नामक एक नाग को जब वो मारने गया तो उसने कहा मुझे क्यों मारता है, जिसकी आयु शेष हो जाती है वही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें नाक का दोष नहीं होता है। अगर घर में किसी को सांप ने काट लिया है तो अब आप सारे सांपों को मारने दौड़ो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो जीव मात्र के प्रति हमारा दया का भाव रहे, हमें ध्यान है। एक बार हम नागपुर से जा रहे थे बॉम्बे, तो उसी में एक सेठ जी बैठे थे, तो उन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी। कहने लगे, वैसे तो मैं हमेशा बाई एयर ही जाता था, लेकिन मेरे पिताजी का जब से हार्ट फेल हुआ एरोप्लेन में, मैंने जहाज में बैठना बंद कर दिया, इसलिए ट्रेन में जा रहा हूं स्वामी जी आपके साथ। ऐसे अचानक मिल गए थे तो हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। हमने उनसे पूछा कि आपके बाबा कैसे मरे थे। अरे, कहने लगे जी वो तो सवेरे बस राम राम करते चले कि नहीं चारपाई भी मर गए। बोले मैं चारपाई भी छोड़ दी, सारा बाकी कुनबा पीढ़ियों दर पीढ़ी चारपाई भी मरता रहा, लाला तूने चारपाई छोड़ी कि नहीं, खाली एक एरोप्लेन में चला गया तो तूने जहाज छोड़ दी। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो बेकार के बहन में पड़ा करते हैं कि भाई ये त्योहार नहीं मनाएंगे क्योंकि यहां ऐसा हो गया ना। जिसका समय समाप्त हुआ है उसने जाना है, कारण कोई भी है। उसका अर्थ यह नहीं कि आप सांप से डरो, ये किसी जीवन की हत्या बढ़ के मारे करने लगो। ये हम बच्चों को पढ़ाते थे कि यदि इनमें तुम राम देखोगे तो ये तुमने ही नारायण का ही भाव रखेंगे, तुमको उनसे भयभीत नहीं होना है, इनमें अपनी आत्मा के भाव को जगाना है। और आज देखिए कि आप में से बहुत से लोग कई कई दशक से इस आश्रम के साथ जुड़े हैं, यहां दिल्ली में भी भजन गाती थी, हाँ राम राम गाते थे, सारी बात करते थे, कुत्ते भी भजन गाते थे, और आज भी सब इकट्ठे बैठे। और बहुत बार आप में से बहुत से लोग आए स्वामी जी इसका बच्चा हमको दे दे, बोले हमारे यहां क्यों नहीं जा रहे, हमने इसलिए हमने इसमें राम देखा, तूने कब देखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट हुई भगवाना। काश तुमने भी उन्हें वही भाव लाए होते जो गुरुकुल में हम बच्चों को महाभारत में गुरुकुल में पढ़ाते हैं। तो कोई नाग तुम्हारे सामने फन नहीं काटता, तुम्हें ऐसे भयभीत होने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, यही की तो बात है, वो नाग ऊपर सोया हुआ था, बड़ा भारी नाग है, तो इन लोगों ने दोपहर में इसने लड़कों ने उनको खींच के बाहर कर दिया, हमें क्या मालूम था, हमने कभी ढोला खोल डालो और पटरी लौटा दो, फालतू में किराया पड़ रहा। तो वो गुस्से में आकर के यहाँ मेरे पास बैठ गए, फिर मुझे दोपहर में निकाल दिया। और ये नहीं सोचा कि दिन में हमारे कितने शत्रु होते हैं, तो हमने कहा आप गेस्ट रूम में सो जाओ। तो वहाँ गेस्ट रूम में गेस्ट थे, तो वो चिल्लाया कि बेचारे फिर भाग गए नागदी तलाउट है। तो हमने कहा अच्छा तुम पीछे चले जाओ दूसरे वाले गेस्ट रूम में, तुम यहाँ आके बैठ गए इस जगह पर। और उस वक्त हमारी बेटी मिसेस शरण आई करुणा जी, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है। हमने कहा वो पीछे मुँह फुला बैठा है, तो कहने हम मना के लाते हैं, जब यहाँ ही लौट गया बोली तो बड़ा भारी नाग है, हमने यहाँ इसी की बात कर। बच्चों के साथ सो जाता है इस लड़के के साथ आकर, और कभी किसी को नहीं कहता। तो वहां बिंदु से रूनू को और रूनू के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, यदि कोई दुर्घटना हो गई है इसका अर्थ यह नहीं कि अब वो जीव वो उसकी पूरी बिरादरी त्याज हो गई है। जब वो साखों ने नहीं काटा सब पढ़ने के लिए, ये सब सिखाने के लिए गुरुकुल में आरंभ की कथाएं हैं, महाभारत कथा के आरंभ के पूर्व की कथाएं हैं, जो जगह जगह महाभारत में आगे भी आएंगी लेकिन आरंभ में ये है। और उसमें तक्षक नाग की कहानी भी आती है, थोड़ा तक्षक का अर्थ भी लिखना है। हम लोग पक्ष कहते हैं लकड़ी, पक्ष माने लकड़ी, और तक्षक बंगले को कहते हैं तक्षक बंगली को कहते हैं। अब कल तो आप कहो कि तक्षक नाग है तो बंगली को भी घर में घुसने तक्षक माने बंगली लकड़ी काटने वाला, वो जो रंबा करता है हाथ में बंगली दरवाजे बनाते, उस बंगली को भी संस्कृत में क्या कहते हैं तक्षक। और तक्षक एक नाग भी है जिसने महाराज को दसा। महाभारत की कथा का आरंभ भी वहीं से होता है कि तक्षक सबसे पहले पांच तत्वों से बने महाराज पांडु हैं, उनके पुत्र पांच पांडव हैं। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु संक्षेप में चल रहे हैं, फिर आगे महाभारत में इस कथा का विस्तार करेंगे जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के सारे पात्र आए। महाराज पांडु हैं तो पांडु कौन है, पांच तत्वों से बना ये शरीर क्या कहलाएगा, जो पांच तत्वांडों से प्रकट है वो क्या कहलाएगा पांडु। और कुंती क्या है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान प्रकट करने वाली जो चेतना शक्ति है इसका नाम क्या है कुंती। तो ये शरीर और इसकी चेतना शक्ति वह पांडु और कुंती। इस कुंती और दूसरी पत्नी कौन है माधुरी, जो इस भौतिक जगत से अर्जित ज्ञान है, जो चेतना शक्ति है वो कुंती है। अब इन दो पत्नियों ने महाराज पांडु से पांच संतानों को प्रकट किया, कैसे किया मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र से प्रकट होता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। हाँ संधि विच्छेद कर लो कि जो इस जीवन रूपी माया रूपी समर में जीवन संग्राम में आत्मा में ही स्थिर रहे, ब्रह्म ज्वालाओं में ही टिका रहे, वो क्या कहलाएगा युधिष्ठिर। और यही मूल धर्म है कि सब कुछ करते हुए भी, सभी सेवाओं को देते हुए भी, संसार के विभिन्न भावों में जीते हुए भी, गृहस्थ में हाँ वनप्रस्थ में गुरुकुल में संन्यास में सब में जीते हुए भी मैं सदा युधिष्ठिर में हूं, आत्मा में स्थिर हूं। तो इसके लिए कश्यप होना मुझे बहुत जरूरी है, अपनी हर इच्छा वृत्ति को आत्मा में रखूं। आज दुर्भाग्य है कि ये मनोवृत्ति आज हमारे धर्म में भी नहीं है, हम बाहर चंदे मांग रहे हैं। जबकि हमारे लिए नारायण से हट के इच्छा करना अपने वस्त्र को लज्जित करना है। जही विधि राखे राम तभी विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए। पहले तो कई दशक तो हम लोगों को समझ भी नहीं है कि मानता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं करता है, हाँ किसके पास पैसा कहां से आता है, मैंने क्या क्या नाटक देखने को मिले मुझे यहां पर नहीं, और वही भूल गए कि मेरा वस्त्र है कि मैं प्रभु से हटके कहीं इच्छा न करूं। कारण कि ईश्वर से हटके यदि इच्छा हम करते हैं तो हम ये साबित करते हैं ना कि नारायण हम आपसे अतृप्त हैं, इसीलिए इनसे इच्छा करते हैं। तो इन वस्त्रों ने क्या इसका अपमान कर दी कि कहीं कितनी सर्वस्व हमारा है और फिर हमारी इच्छाएं जगह जगह मांगती फिर। तो फिर इस वस्त्र का प्रयोजन क्या रह जाएगा? मुझे तो हर पीड़ा में कछुए की तरह सिमट के अपने आत्मा के पास जाना है कि वो भी आप जानो मुझे बदले में बाहर भागना। लेकिन आज संप्रदायों के बाहुल्य में वस्त्र की मर्यादाएं भी खो गई हैं। न करें जो भक्त अपनी प्रेरणा से करे वो सर्वथा उचित है। नारायण का भाव है प्रभु को दे रहा, प्रभु ले रहा, प्रभु जाने हम नहीं जाए, हम तो उसके नाम की सेवा भी नहीं है लेने नहीं आए। ये भाव है इस वस्त्र का, अन्यथा इस वस्त्र की मर्यादा है तार तार हो जाएंगे, छितरा जाएंगे, ये चीथड़े हो जाएगा। और मुझे आश्चर्य है कि ये सारे भाव लुट गए हैं और मठ और मठाधीश्वास खुद चल रहा ना, तो हर कोई का शोषण करना चाहता और शोषण करने की मनोवृत्ति पिशाच है, प्रेत है, मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। ये मानव मनोवृत्ति नहीं है। ये प्रभु जैसे रखोगे रहेंगे, आपके नाम की सेवा करेंगे, आपके निमित्त बनेंगे। और आपसे हट के इच्छा रखना तो फिर इस कपड़े को आग में लगा देना, इसका मतलब ही क्या रह जाएगा? ये तन आपका, इसकी भूख आपकी, आप जानो। हमारी सेवा और कर्तव्य में खोट ना हो, हमारी शरणागति भक्ति यथावत रहे और हर कछुए की तरह जब जब आहत होंगे आप ही के चरणों में बैठेंगे, बदला लेने नहीं जाएंगे। यदि ये भाव नहीं तो ये वस्त्र का मतलब क्या है? और यही यहां कथा का सार है कि ये भी स्थिर, जो आत्मा में स्थिर है यदि ये भी स्थिर बन करके भी हम जुड़े में फंसेंगे तो विनाश तो होगी। और जीवन जुआ है कोई खाली गड्डी नहीं है, हर व्यक्ति अपने क्षण जुए के हारता, जीवन के क्षण हार नहीं रहा इस जुए में। तुम सब उम्र हार नहीं रहे हो क्या? अगर फड़के नहीं हो तो हारे कैसे? तो पांच तत्वों से बना शरीर पांडु है, कुंठा से कुंटल से ज्ञान लेने वाली ये चेतना शक्ति है और उसका बेटा है युधिष्ठिर, युद्धम स्थिर युधिष्ठिर। और महाभारत में ये अनंत विजय शंख बजाता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म है और धर्म की ही अनंत विजय होती है। बाकी बड़े बड़े मुसोलिनी, डिक्टेटर, रूलर सब आए, ये धरती हमारी वक्त ने, अंधे काल धूतराष्ट्र ने उन्हें मिट्टी भर दिया, धरती फिर वहीं की वहां रही। जो काल जीवा उसी की तो अनंत विजय हुई, और स्वर्गारोहण अकेला निष्ठ करेगा, बाकी कोई नहीं। दूसरा जो भाई है, अकेले धर्म किसे प्रकट हुआ है, अपार तत्व से बने शरीर में है, तो धर्म बुद्धि को ही मैंने युधिष्ठिर कहा है। संकल्प भिन्न है, संकल्प परिस्थितियों से, वातावरण से, जैसे परिस्थितियों में, जैसे वातावरण में बालक उत्पन्न होता है उसके यथा संकल्प होते हैं, ये हम सब जानते हैं। किसी ये वायु का अर्थात वातावरण का पुत्र है, ये भिन्न है, और भिन्न का अर्थ होता है भयानक अनंत, और इसका शंख पौंड है जो अनंत काल तक बचता रहे, बंदी ना हो, और संकल्प यदि अखंड नहीं, अनंत नहीं, बीच में खंडित हो गया तो तुम्हारी तप साधना का क्या होगा। लक्ष्मणायक बुद्धि यहां अर्जुन है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ज्ञान को ही मैंने अर्जुन कहा है, जो पिछले जन्म का नहीं इसी जन्म का अर्जित है, इंद्रियोचित है, यह अर्जुन है। ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, यह माधुरी नंदन है, इनके यथा नाम है। अन्यथा नकुल का नाम भी होता है जिसका कोई कुल ना हो, यदि आप अर्थ जाने तो अपने बेटे का मतलब नकुल रखेंगे, हाँ फिर मोहल्ले वाले मुस्कुराएंगे नहीं आप पर, क्योंकि ज्ञान का कोई कुल नहीं होता, तो ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। ये भयंकर युद्ध में रहे हैं कौरवों से, और उस युद्ध में कौरव परास्त होते हैं, हाँ थोड़ा सा परीक्षित पकाना चाहते हैं जिससे कि महाभारत को खोल सकें। कौरव परास्त होते हैं, वो हो जाते हैं, पांडव उनके द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं, द्रौपदी का नाम ये संजय है, संजय शक्ति का नाम शरीर में क्या है द्रौपदी, 5 ज्ञान की बुद्धियां संजय शून्य होकर नहीं चलते हैं, संजय के साथ ही चलते हैं, तो संजय द्रौपदी है, द्रौपदी का अर्थ है जो तीव्रता से चले, और ये द्रुपद की बेटी है। तो द्रौपदी ये भी यदि की ज्वाला से उत्पन्न है, साधारण नहीं है, तो जाहिर है ये भाव अभिव्यक्ति है, मनोवृत्ति है, विद्यास उसी रूप में देना चाहते हैं। तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं, संजय की 5 ही तन मात्राएं हैं, आप जानते हैं क्या, नहीं तुम्हें करने रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, यही 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, छता नहीं हो सकता महाभारत में, ये 4 रह जाएंगे ऐसा भी नहीं होता। और सुभद्रानंदन अभिमन्यु है, अभी का अर्थ होता है सम्मुख होना, प्रवेश करना, डूब जाना, और मन्यु कहते हैं आग को, जो आग में डूब जाए, जो आग में समा जाए, उसे क्या कहेंगे संस्कृत में, अगर अर्थ जानेंगे तो क्या बेटे का नाम रखोगे जल में रहो, लेकिन हां अर्जुन का निर्णय क्या है कि आप ज्ञानों में व्याप्त हो, आत्मा से अद्वैत कर तदरूप हो जाए, अद्वैत हो जाए तो अभिमन्यु हो जाए, और उस महाभारत में अभिमन्यु भी मारा गया है। तो उत्तरा के गर्भ से, हाँ उत्तरा है ना अभिमन्यु की पत्नी है, हाँ राजकुमार उत्तर की बहू है, तो उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित प्रकट होते हैं। देखो कहानी किसकी है, तुम्हारी है, खाली थोड़ा सा पूर्व पीछे का आभास दे रहा हूं जिससे कि आप तत्व से इसको समझ सके, फिर निरंतर प्रवचनों में एक एक तत्व का विस्तार करते चलेंगे कथाओं के साथ। हाँ यहां क्या है कि 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडव, जिसकी 5 बुद्धियां, 5 पांडव, हाँ छठा तो भूल ही गया जो पैदा वाला है, जो इस शरीर से कुंती का जो कुंवारा पुत्र है उसका नाम क्या है, कर्ण है। ये किसका बेटा है, सूर्य का, सूर्य माने आत्मा, तो आत्मा के द्वारा लाया गया पिछले जन्म का ज्ञान इस शरीर में क्या है, कुंवारा कर्ण है। और कर्ण ने कुंती से कहा है कि कुंती तेरे 5 ही बेटे रहेंगे, या अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, बाकी 4 के लिए तू भय मत कर, या तो भौतिक जगत से कोई तुम आदर्श मानकर जी सकते हो, या जन्म जन्म के सत्य को ज्ञान को पाकर तुम जीवन को धन्य कर सकती हो। तो अर्जुन चाहिए यह कह, और यहां पुनः उसका निर्वाह भी भगवान देव व्यास करते हैं अपने महाकाव्य में कि जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़ा है बीच समरंगण में, तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि कर्ण तुम कुछ मांगो मुझ से, तो कह महाराज मेरी चिता वहां जलाओ जहां कभी किसी की चिता जली ही न हो। तो भगवान के स्वयं नारायण के हाथों में कर्ण की क्या कि कर्ण तो कृष्ण का पुत्र है, आत्मा के द्वारा लाया हुआ पिछले जन्म का ज्ञान है, तो आत्मा ही तुझे अगले जन्म दे जाएगा, तो कर्ण की चिता कहां जलनी चाहिए बोलो? भगवान के हाथों में लेते हो, क्योंकि आत्मा ही तो लेके जाएगा इसको आगे, तभी तो ये फिर कर्ण बनेगा। तो हम हमारे जीवन के ये सारे पात्र हैं, हम सबके साथ हैं, हम ही उनमें जीते हैं। ये नहीं कि महाभारत युद्ध हुआ था न आज भी है। तो जब ये पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडव जीवन के इस महासमर में इस जीवन के समर में इस इम्तहान में पास होता है तो परीक्षित होता है, और इस प्रकार उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित प्रकट होते हैं, और इन परीक्षित को सात दस लेगा, क्योंकि उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला। जब बेटे ने देखा तो उन्होंने कहा कि सात दिन के भीतर तक्षक नाग उसे डस जाएगा। और सच पूछिए तो हमने अभी तो उसी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है, सब ने तुम कैसे बचेंगे? क्योंकि नाग का दूसरा अर्थ काल और समय भी है, वो भी नोट कर लो। इसलिए धरती को शेष नाग जो काल है वही धारण करता है, जो शेष रहता है, शेष माने जो आखिर में रह जाए, जो अनंत है। तो हम भी तो आज स्वयं परमेश्वर के गले में जो बल के ऋषि हमें धारण कर रहा है, हम हर दिन को हर क्षण को मुर्गा करके बना के उसी समय को कि मुर्गा नाग को उसके गले में टांग रहे हैं, और अपने जीवन के दायित्वों से विमुख हैं, अपने उद्देश्यों से हटे हुए। क्या हम सब भी परीक्षित बनकर अपने विधाता के गले में बीती उम्र के मुर्गा नाग नहीं टांगते? पूछो अपने आपसे, तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारी कथा है। और परीक्षित जब होते हैं, जो इस परीक्षा में पास होता है, परीक्षित हो जाएगा, उसी का अगली अवस्था क्या होगी? परीक्षित के बेटे का क्या नाम है? यहां से महाभारत हम शुरू करेंगे, और तब पुनः जन्म जे जन्म अजर होगा, अजर अमर होगा, ये जन्म जे। और इस प्रकार पूरा का पूरा महाभारत, उसके सारे पाठ, जैसे रामायण में श्री राम कथा में हमने विस्तार से कथा करी थी पूर्व वर्षों में, गत वर्ष में, तो सारे पात्र आपने देखा था आपके जीवन के पात्र हैं। उसी प्रकार महाभारत का कोई ऐसा पात्र नहीं है जो आपके जीवन का संग नहीं है, आप ही में घटता नहीं है, और आप ही के साथ, आप ही की उम्र के साथ चलता नहीं है। यहां कोई अतीत की बात नहीं, अतीत को उदाहरणार्थ लाए हैं, एक युद्ध हुआ था उसी को उदाहरण में रखकर हम आप सबको इस महाकाव्य में आपके जीवन के सारे पहलू सारे स्वरूप बना रहे हैं। आप ही बन के परीक्षित विषय वासनाओं में कि मुर्गा नागों को आत्मा के गले में टांग रहे हैं कि तेरे दिए बरस होकर के मुर्गा, ये मुर्गा सांप अरे ऋषि तेरे गले में, और सियाराम बाबू में क्या बात है? वस्तुतः ये सारे पात्र हैं, और वही ऋचा भी है, इसको भी साथ में ले लें। आज की ऋचा जो आपने ब्लैक बोर्ड से नोट की है, मधु मंतम तमीन पाप यज्ञ देवेश कहो अध्ययन कणीन ही गीत है। पहले हमने दिया कथा सू से नहीं क्यों, किस दिव्य अलौकिक के साथ जगमगाना है हमको। वो जो जगमग है, वो जो आत्मा होकर हमने विराजता है, वो जो यज्ञों के द्वारा तुम्हें हवियों हाँ आहूतियां देकर के हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बना रहा है, उस आत्मा के साथ बाहर आहूति दे रहा हूं लेकिन ऋचा के साथ अपने आप को आंदोलित कर रहा हूं, उद्वेलित कर रहा हूं यज्ञ के सम्मुख। कैसा ही मेरे भीतर जो प्रज्वलित यज्ञ है, मुझे उसके साथ ही चमकना है, क्योंकि ये अंतर की चमक गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मुझे बकरे का सर लगा करके हाँ प्रजापति नहीं बनना है। कहते नहीं श्यामा कैया कहां पे बैठे, तो ये श्यामा पर नहीं लगा है, बहुत हो चुका जो कर चुका। अब संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है कि अब ऐसा नहीं होगा। यदि अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, दिन तो फिसल रहा है, क्षण तो जा रहे हैं, जब नहीं जागेंगे वो कब जागेगा है? तो माधुर्य के लिए सुख के लिए मैं सारा संसार बटोर रहा हूं। स्वामी जी ये मिल जाए तो थोड़ा घर सुखी हो जाए, मैं भी सुखी हो जाऊं, ये और आ जाए तो मुझे ये सुख मिल जाए, ये और मिल जाए तो मैं और सुखी हो जाऊं। इसी के कारण तो हमने राम गवाए हैं कि कुछ और इकट्ठा हो जाए, कुछ और मिल जाए। और क्या हम सुखी हुए हैं, ये सब कुछ बटोर के भी क्या हमने कुछ पाया है, क्या हम सुखी हैं? क्या लोग हर्षण ऋषि का स्वरूप हमने उतरा है, जो अधिकारी है जिसका अगला भाव उग्र सभा जो हमें महाभारत सुनाए, क्या हमारे रोमांचित होते हैं प्रभु के नाम से? क्या हमने उस सच्चे सुख को जाना है जो आत्मा होकर हमने बैठा है और उसके लिए हमें बाहर कोई सौदा खरीदने नहीं जाना था, बिकने भी नहीं जाना था, लेकिन आज तो हमने ईमानदारी बेची है, हमने सच बेचा है, हमने आपसी संबंधों का की मिठास बेची है, हमने संबंधों की पवित्रता बेची है, हमने क्या छोड़ा है बाकी? और इसलिए कि एक मुट्ठी सुख मिल जाए, चुटकी भर माधुर्य मिल जाए, कुछ जीवन रस में हो जाए, और आज की ऋषा कह रही है मधु मंथन कि माधुर्य का अखंड भंडार है वो जो तेरे अंतर आत्मा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, तेरे पगले कहां भटकता फिर रहा था, और जीवन के अमृत क्षणों को जीवंत क्षणों को बना के मुर्दा सांप और आत्मा के गले में ही लपेट रहा था कि हो जा शर्मिंदा क्यों तूने मुझे जीवन दिया इस धिक्कार के लिए, इस नरक के लिए। तू हर साल मेरे जूठन को रत्न बदलता रहा, मेरे सुखों के लिए तू जागता रहा, दिल धड़कता रहा, मैं सोया रहा, मेरी अतृप्ति और इच्छाओं को भी परोक्ष में तू ही मिटाता रहा, वरना कौन भरता मेरे पेट। और फिर भी तेरे दिए अमृत जीवन को मैं हर साल एक मुर्दा नाग बना ये आत्मा तेरे ही गले में लपेटता रहा, वो जो परीक्षित ने किया था वही तो मैं कर रहा था। और एक बार भी नहीं जाना तुझे, एक बार भी नहीं पहचाना तुझे, एक बार भी नहीं झुका मैं तेरी तरफ। और बस प्रजापति बना बकरी का सर लगाए, मैंने आता रहा, मैंने ये किया, मैंने होता तो ये नहीं होता, मेरी ये आसान है, मेरी ये नहीं, ये नहीं, ये मैं करता, बस मैं ही रही मुझमें, और वो नाच न रहा, लोग हर्षण न हुआ, मैं उग्र शवा न बन पाया। जीवन का सारा महाभारत पराजय में जाता रहा और एक क्षण भी तो जीवन का मैं नहीं पा पाया। वैसे मैं समझदार था, दफ्तर में था तो जो नया रंग रूट आया तो उसको भी बताया कि दफ्तर की ये काम करनी है, ग्रेजुएशन की किताब में जाने लगना, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैंने मिल जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और यहां मैंने खाली किताबों को गा करके लाश पाना चाहा है, किसी ड्यूटी को नारायण के प्रति नहीं चाहा है। मैं जानता हूं तो दुकान पे रखा है उसको तो काम करेगा, ड्यूटी देगा, अब हाईस्कूल की किताब पढ़ने लगेगा तो क्या मैं उसे तनख्वाह दूंगा। और यहां मैंने खाली भजन गाने चाहिए, उस भजन को भजन बन के जीना नहीं चाहा है, जीना नहीं चाहा उसको। और सुखों के लिए नहीं मंथन, जो सुख का अक्षय भंडार मेरा आत्मा है, मैंने उसी को नकारा है, धिक्कारा है, उसे विमुख रहा हूं। और लगता है कि कितना समझदार हूं, मेरे जैसे तो कोई हो नहीं सकता। कितनी विचित्र बात है, तनु नपात यज्ञम, तनु माने शरीर, शरीर का अर्थ रथ भी है, श्री शरीर रथ है, और तनु का अर्थ पेड़ के तने से भी है, जीव मात्र के जो शरीर है, ट्रंक है। तनु न पात, कि जो इन दुनियों को प्रकट करता है यज्ञों के द्वारा, और न पात, और इन्हें गिरने नहीं देता, जीवंत रखता है, वो आत्मा ही तो है जो सुख का सागर है, मधु मंथन। तो बैठा था इतने बड़े प्यार के सागर के पास, अनंत सुख के पास, माधुर्य के महासागर के समीप, और जिया तू सदा अशांत, चिंतित, टेंस, शोकातुर, क्रोध में, बदले में, और नहीं जाने किस किस में। अरे पगले, ये आवृति में बाहर को बाहर जला और भीतर स्वयं जलने को लग, दे देशु न करे कि हे मधु मंथन, हे माधुर्य के तनु न पात यज्ञम, कि यज्ञों के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा करने वाले, इसे निरंतर जीवंत रखने वाले मैं नहीं जानता, तू तो कैसे करता है, मानते हो क्या? मैं कह रहा हूं कि मधु मंथन तनु न पात, जो शरीर को पातक से बचा रहा है, नष्ट नहीं होने दे रहा है, मेरे जीवन के क्षणों को, घड़ियों को बढ़ा रहा है, यज्ञों के द्वारा देवेशु और संपूर्ण देवताओं में वो नाम है ना हमारा, जो हमारा कवि है, हमारा आत्मन है, घटघट वासी है, हमारा अतिशय प्रियतम है। कवि माने आत्मा होता है, कवि यहां ही आत्मन के रूप में संबोधनार्थ है। अभ्या किरणों ही गीत है, कि जैसे तू मुझे ये धारण कर रहा है, ऐसे ही जैसे हम सबको तू उठा रहा है, ऐसे ही हम सबको भी तो चाहिए था अब धातु से भोजन है, कि भोजन के रूप में सामग्री असाकल्य बन करके हम सब भी उन्हीं क्षणों को आप में तुरोहित करते, न कि मुर्दा नाग बना आपके गले में टांग देते। आपने दिए जीवंत क्षण और हमने उन्हें मुर्दा बनाया, और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बड़ा सुंदर काम है, ये बड़ा दिव्य कर्म है जो हम करते हैं। काश हम जान पाते, काश हम इन महाभारत के पात्रों में अपनी पात्रता को खोज पाते। पहले भी हम इस बात विषय में चर्चा कर चुके हैं कि हम सब पात्र हैं, क्या है, जैसे मंच पर नाटक का पात्र होता है, हमने कोई अपना मौलिक कोई अभिनय हो गया तो है ही नहीं, हम तो पात्रता के हित में आए हैं। जैसे मंच के पात्र अपना अपना अभिनय करते हैं, जो पात्र जहां खड़ा होता है, जो उसको डायरेक्टर रोल देता है, वो रोल और वही पात्रता का निर्वाह करता है। तो हम सब भी तो अपनी अपनी पात्रता के लिए आए हैं, तो पात्रता को निभाना क्यों करते हैं, मना क्यों कर रहे हैं? हम उस महानायक के चरित्र के चित्रण की नाट्यशाला के पात्र हैं, तो हम झूठे क्यों हैं? हमने कपट क्यों है? हमने लोभ क्यों है? हमने भेद क्यों है? हमने आसक्तियां क्यों है? उससे हट के हमारे पास इच्छाएं भी क्यों है? हम तो पात्रता के लिए आए हैं। मंच के पात्र जो भी ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं, उन्हें उनके उससे भी सुंदर डायलॉग याद है, लेकिन जो उस पात्र के हैं वही तो बोलेंगे। बोलो हाँ, नाटक रहना सांगा हो रहा और तुम रामायण के लच्छेदार डायलॉग बोलने लगो तो डायरेक्टर सर नहीं पीते हैं क्या? आपका ये कहां पहुंच गया? ये कहां पहुंच गया? कहने लगे अरे आपने तो इतना ही सर दिया था, मैं इतना और बोला। और वही कर रहे हैं हम सब, हम हर पात्रता को निंदित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, और इसमें भी अपनी शेखी समझ रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा कर लिया। बोले चार डॉलर ग्यारह जो बोला। कितनी विचित्र बात है, क्योंकि मंच के पात्र केवल अभिनय करते हैं, लड़का उत्पन्न होने का नाटक करते हैं, लड़का नहीं पैदा होता है क्या? और तुमने भी लड़का कब बनाया? नाटक ही तो किया था, बनाया तो उसी ने था। तुम्हें उंगली बनानी नहीं है, बेटा बेटी किसने बनाए? सोचो, पूछो अपने आप से, अगर उसने तुम्हें इस पात्रता में ना उतारा होता, तुमको मौलिक रूप से जीने का अधिकार दिया होता, तो वो बच्चे स्वयं न बनाता, तुम्हें अधिकार देता कि तुम बनाओ, तुम्हें ज्ञान देता कि ऐसे बनाओ। क्या भूला उसने? तो आपने उस पात्रता को अभिशप्त करके, कलंकित करके, माला फेर के मोक्ष पाना चाह, और भजन गा के आपने समझा कि आप बहुत अच्छे हो गए। पूछो अपने आपसे, यदि इसने तुम्हें मौलिक जीवन वो आगे दूंगा, यहां से पास होके यहां की पात्रता का ईमानदारी से निर्वाह करके आगे चलो, जब अनंत आयु में आओगे वो सारे रहस्य देगा तुमको। तुम आज एक मकान पर रहते हो, वो तुम्हें एक प्लेनेट देगा जीवन के संचालन के लिए, चतुराचर के नियमन के लिए, वीरान ग्रहों के जीवन बनाने का तुम्हें अधिकार देगा। जो वो कर रहा है वही तुम करोगे, लेकिन तुम्हें अपनी पात्रता को सिद्ध तो करो। और आज तुम इतनी सी जरा से इस क्षण भंगुर जीवन में इतनी मैली पात्रता बना बैठी हो, सुखों के लिए तुम बाहर भाग रहे थे और मधु मंथन और वो सुख का महासागर तुम्हारे भीतर लहरा रहा था, उसके लिए तुम्हें कोई झूठ और कपट की जरूरत नहीं थी। किसान भी ऐसे रहेंगे तो जिएंगे कैसे? ये मूर्खता करने की क्या, इसे बेवकूफी की बातें कहने की भी तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुम्हारे मन में पैदा भी ना होते यदि तुम अपनी सत्ता के साथ जुड़ गए होते और अपनी पात्रता को कलंकित न किए होते। क्या अभिनय का पात्र ही है तू? ना अन्न बना रहा, ना भोजन, ना पचाना जानते तुम उसको। वो आत्मा होकर शबरी का राम बन के तुम्हारी जूठन को रक्त में बदलेगा, नहीं तो वो खाना भी जहर हो जाएगा, सड़ जाएगा और मर जाओगे तुम। क्या ये सब तुम नहीं जानते? यदि नारायण को तुमको तुम्हारे मौलिक जीवन के यथारूपा, अभी तो वो देख रहा था तुम्हें डिसिप्लिन में ला रहा था, तुम्हें मार रहा था और तुम इतने में ही गुजर गए। जैसे सोल्जर को इंतजार करते हैं हाँ, तो उसको रिहर्सल कराते हैं, परेड कराते हैं, हाँ चांद मारी भी नहीं लगाते, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ जहां चाहे हम जाके गोलियां डालने लगे। और तुमने किया ऐसा, तुमने कोई नियम प्रकृति का कोई सिद्धांत नहीं माना। आज पर्यावरण को बैठे रो रहे हो और एक ही जीव जंतु है जो सारे पर्यावरण के लिए आतंक है, और वो कौन है? वो तुम सब लोग हो, हम सब हैं, बाकी कोई जीवधारी नहीं। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम सही जी रहे हो, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम उचित कर रहे हो, जबकि आगे मेरे पात्रों में पेड़ और वृक्ष भी ऋषियों के नाम पे आएंगे और मैं उनकी भी कथाएं आपको महाभारत में सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बालक को संपूर्ण सचराचर के आर पार करना है। आज आपको यही बंद है कि मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं। आप भूल गए कि आप पात्र हैं, मां सचराचर है, आप उसका अभिनय कर रहे हैं, न कि मां के झूठे दंभ को आप लाद रहे हैं। ये महापाप है। जब तुम कहो कि तुम मां हो तो ये शब्द सच संपूर्ण पर्यावरण की गहराई से कहो, क्योंकि तुम पेड़ों को, वनस्पतियों को, पांचों तत्वों को, ग्रहों नक्षत्रों को, सबका प्रतिनिधित्व कर रही हो। क्या उस कुदरत में नील मेघ है, मेरा तेरा है, तो मां कैसी जिसमें भेद है? और जब तुम कहो कि तुम पिता हो तो तुम परमेश्वर का की पात्रता का अभिनय कर रहे हो, तो क्या तुमने क्षुद्रता छोटा बना सकता है? यदि आ रहा है तो तुमने अपने किरदार को मारा ही तो किया है, पात्रता ही तो खोई है। तुम पिता नहीं हो, उस पिता पात्र का अभिनय कर रहे हो, पात्र हो तुम। जैसे मंच पर खड़ा लड़का भले राम नहीं है लेकिन जब राम बना है तो राम ही तुम। तो आपने लड़का पैदा करके तीर नहीं मारे, क्योंकि पैदा उसे नहीं किया। आपको उस पात्रता को ईमानदारी से निर्वाह करना था, उस महानता और बढ़त्तन में आना था, और आप क्षुद्रता में गए। क्योंकि अगर मेरी सोच क्षुद्र न होती तो आज दो भाइयों के परिवार में बचते क्यों? धर्म तो जीव मात्र को जोड़ता है और तुम बट रहे हो। पूछो अपने आप से कि कहीं एक पात्रता भी तुम्हारी सही रही है, एक? और जबकि तुमको मैंने मानस में, महाभारत में, श्रीमद भगवद गीता में तुमको तुम्हारी पात्रता ही पढ़ाई है। सनातन धर्म घटघटवासी धर्म है, हम ईश्वर पुजाते नहीं, ईश्वर बनाते हैं। कि हर कोई अपनी अपनी पात्रता का ईमानदारी से निर्वहन करे तो सचराचर स्वर्ग से भी सुंदर और मधुर हुई है। बाकी संप्रदाय ईश्वर पूजवाते हैं, हम आपको ईश्वर से सुंदर, ईश्वर सा मनोरम, ईश्वर सा मधुमंतम बनाना चाहते हैं, और उसमें ही आपके सर्व सुख हैं, सारी उपलब्धियां हैं, वो आपको दिखाने जाते हैं। किससे हटकर तुमने पाया क्या है? जिंदगी के मुर्दा साल उस आत्म ऋषि के गले में ही तो थम गए, जो धूल परीक्षित कर रहा है वो तुम कर रहे। और जानते हैं परीक्षित को क्या श्राप दिया था उसने? कि सात दिनों में तक्षक नाग। और क्या तुम सब नहीं जानते कि सात दिनों में तक्षक नाग हम सबको दर्श जाएगा? आठवां दिन कौन सा बताओ? तुम सात ही तो दिन है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन्हीं दिनों में से इन्हीं दिनों में हम सबको जाना है, नहीं क्या? अभी तक नहीं समझे महाभारत को? अरे इन दिन के अलावा भी कोई आठवां दिन है तो सब इन्हीं दिनों में ही तो जाओगे। तो हर एक को सात दिन में जाना होता है, ये महाभारत है या आपकी कहानी है, ये मेरे जीवन के रहस्य है। और ऋषभ में जो पढ़ा रहा हूं, ऋषि शौनक शौनक नंदन रोम हर्षण के पुत्र उग्रशवा, ये मेरे ये स्वरूप है, ये मेरे आदर्श हैं जिनको मुझे मानना है। विनीता और कद्रु इन्होंने मैंने देखिया है और मुझे कश्यप बंध दिखाना है कि जब जब खोजूंगा, जब जब जरूरत महसूस होगी तब तब अंग भीतर को समेटूंगा, ताकि बाहर भागूंगा। बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर आना है, अपने आप को पढ़ना है, स्वयं को पहचानना है, अपने आप को जानना है। ये सारे पात्र, ये सारी कथाएं महाभारत का आरंभ भी उत्तंग ऋषि से, ऋषि उत्तंग है। वे अपने गुरु के यहां ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि बाकी सारे छात्र तो पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उत्तंग तो ऋषि के यहां ही बूढ़े हो जाते हैं, गुरु के आश्रम खेल के होते रहते हैं। और हम भी तो सारे पात्रता खो बैठते हैं, उत्तंग उत्तंग ही बन के रह जाते हैं। और अंत में गुरु कहते हैं कि अच्छा मैं तुमको योग्य घोषित करता हूं, तुम जा सकते हो। कहा गुरुदेव मैं दक्षिणा के लिए मैं कैसे जा सकता हूं? तो गुरु कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु की कभी कोई इच्छा नहीं होती, तो नारायण भाव में सेवा करता है। और वो शिष्य से कैसी इच्छा कर सकता है यदि वो गुरु है, क्योंकि नारायण से हट के इच्छा कैसे करेगा? कहा मेरी कोई इच्छा नहीं। कहा मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि इस ऋण से छूटे बिना तो मैं पार नहीं कर पाऊंगा। तो कहा ठीक है, हाँ गुरु माता से पूछ ले जाकर, यदि उनकी कोई इच्छा हो मेरी कोई भावना। तो गए तो मैंने कहा कि मुझको ये कुंडल ला करके दे दो, वो पूजा नहीं व्रत में मैं उन्हीं को धारण करूंगी। ये वो कुंडल है जो कभी महारानी द्रौपदी पहनती थी, तो जाकर के ला दो। तो ऋषि उत्तंग चले और उन्होंने जाकर के महाराज से कहा कि मुझे वो कुंडल चाहिए। तो महाराज ने कहा कि आप महारानी से जाकर ले लें। तो महारानी ने कुंडल देते वक्त दे दिए और कहा कि ऋषिवर ध्यान रखिएगा, इन कुंडलों के पीछे तक्षक नाग भी पड़ा हुआ है। और कुंडल लेकर के उत्तंग जब चले तो यहां फिर वही बाल कथाएं बीच में आती हैं कि उत्तंग जब नहाने लगे तो तक्षक कुंडल लेकर के भाग गया, पाताल में चला गया। तो समय इंद्र गौ पर बैठे हुए आ रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि इस गाय का गोबर खा लो, बैल का गोबर ले लो। तो उन्होंने खाया, तो गुरु से पूछा ये क्या है? बोले ये अमृत है। और गो माने गाय ही नहीं, गो माने ज्योति और प्रकाश भी है, और ये यज्ञ की ज्वालाओं से उभरता प्रकाश का अमृत जो है यही मोक्षदायक है। तो बच्चों को शब्दों का मैं यहां परिचय करा रहा हूं। उसके बाद जब आगे बढ़े ऋषि उत्तंग पाताल लोग जा पहुंचे, तो मैंने कहा ये जो अश्व है इसमें फूंक मारो, तो चारों तरफ धुआं धुआं फैलने लगा। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अश्व माने घोड़ा ही नहीं अग्नि भी होता है, और आग में फूंक मारोगे तो क्या होगा? अच्छा उनको रास्ते में दिखे कि 12 तीलियों वाले अरे को 2 स्त्रियां घुमा रही थी और काले और सफेद तागों से बांध रही थी और उसमें 6 लगे हुए थे। तो कहा ये 6 ऋतुएं हैं, 12 मास हैं और दिन और रात हैं, हाँ और भाता और विधाता हैं, ये जो घुमाते हैं वगैरह वगैरह, जैसे बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ाते हैं छोटी क्लास में। तो उसी प्रकार महाभारत का आरंभ वहां से शुरू होता है और फिर वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के उपरांत भी हर छात्र जीवन भर इसको अपने भीतर उतारता है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑल पर्पस है, हर समय का उपदेशक है। कभी मैं पात्रों में कथाओं में पेड़ों में पढ़ता था और अचानक सारा सचराचर मेरे में उतर आया है। इस प्रकार फिर तक्षक महाराज से वो अपने कुंडल लेकर के आते हैं और वो अपनी गुरु पत्नी को देते हैं, तो महाराज उत्तम के मन में तक्षक को लेकर के बड़ा डा है और उसी को लेकर के वो जन्मेजी को सर्प यज्ञ के लिए प्रेरित करते हैं। जब सर्प यज्ञ शुरू होता है नाना प्रकार के नाग आग आकर जलने लगते हैं, तक्षक इंद्र की उसमें है, तब जो जरत्कारी के पुत्र हैं वो आकर के अपने मामा को तक्षक को बचाते हैं, ऋषि पुत्र हैं, और वो उनको रोकते हैं और तब जन्मेजय को पुनः जन्मेजय अपनी महाभारत की पूरी कथा सुनना चाहते हैं और वहां से फिर महाभारत का पुनः आरंभ होता है। ये इस प्रकार महाभारत का ये आरंभ का पर्व है। इसी में नाना ऋषियों की कथाएं भी हैं, जो कथाएं हैं और उनके सारे पात्र जो हैं संपूर्ण सचराचर में पेड़ों में वनस्पतियों में फैले हुए हैं। इसी में शिव की कथाओं को भी हम सुनाते हैं जो उपरांत में शिव पुराण में संकलित हुई, कि शिव और शिवा पार्वती के जो प्रथम पुत्र हैं वो बीज हैं जो नदियों में बहे और जिन्हें ऋषि पत्नियों ने खाया तो उनके पेट फूल गए, अर्थात ये अन्न है, और यही बीज हैं जिन्हें छह माताओं ने अर्थात ऋतुओं ने पाला है और इस प्रकार वो वन संपदा बनकर तारकासुर को की ताड़ना से हम सबको जीवन मुक्ति दिलाने लाए हैं, जिसे आज आप ओजोन लेवल कह लें या जो कुछ भी करें, हाँ एनवायरमेंट कह सकते हैं आप उसको, हाँ उन्हीं के दूसरे पुत्र गणपति हैं जो आप हैं। इनकी कथाएं हम विस्तार से शिव पुराण की कथाओं के बीच में कर चुके हैं और आज तो नव दुर्गा का महापर्व है, हाँ नवरात्र चल रहे हैं, ये भी माँ भगवती की पूजा है और सनातन धर्म में प्राणी मात्र में नारायण का जब भाव किया तो हमने स्त्री और पुरुष के भेद को भी धर्म में नहीं स्वीकारा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में नर रूप में पूजा हुई तो वहाँ नव दुर्गा के रूप में नारी के नव पवित्र संबंधों को ही नव दुर्गा के रूप में।